kde ukúľané rána. Keď nechce sa mi vstať, keď môžem dlhšie spať a vo sne znova stretám toho pána. Čo vietor učil hrať, čo vietor učil hrať ten pán. On uväznil nás v detskej hre, tam kde je dobré aj to zlé, tam kde je dobré aj to zlé. Tak ako sníval, tak aj žil, on porozdával krásne lži, on porozdával krásne lži. On vie, kde ti chýba, on má svoj úkryt, on dávno všetko vie, on dávno všetko vie. Tam, kde si v tom rozprávovom vnútri, má srdce cínové, má srdce cínové. On uväznil nás v detskej hre, tam, kde je dobré, aj to zlé, tam, kde je dobré, aj to zlé. Vždy mohli sme sa spolu smiať, z cisárových nových šiat, z cisárových nových šiat. To bol ten svet krásnych chvíľ a kráľov, kde pravda víťazí, kde pravda víťazí. Dnes sa mi to zdá už príliš málo, učím sa znova žiť, učím sa znova žiť. Senzino.